is dramatisch. Maar ja, want nou gods, ja, nou ja, dan kruipt die dood toch weer waar je niet gaan kan. Want wij hoorden het nieuws dat Olivier helaas ons ontgaan is. Opeens. Olivier Jansen, de chroniqueur van ons Amsterdam. Heel veel ruighoort dingen gedaan. Heel veel. En die is plots, echt zeer plots, aan een hartaanval overleden. En ik weet ook niet waarom ik dat tot nu sta te vertellen. Maar ik zie de fanfare van de eerste liefdesnacht. Hey, ga jullie nog spelen? We gaan spelen, ja. Nu? Nu. Oh, nu. Oh, nu. Snel. Oh, ik moet er door. Nu spelen.